NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie ziet ervan af om Jeroen Rietbergen te vervolgen. De bandleider van The Voice of Holland werd door een deelnemster beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ze deed aangifte, maar volgens het OM is er te weinig bewijs. In een onderzoek naar Russische inmenging hebben rechercheurs invallen gedaan bij een assistent van Europarlementariër Marcel de Graaf van Forum voor Democratie. Politie onderzoekt of politici uit onder andere Nederland, Duitsland, België en Hongarije zijn benaderd om de campagne te beïnvloeden voor de Europese verkiezingen. Het federaal parket bevestigt niet dat het om een assistent gaat van de Graaf, maar alles wijst erop, zegt deze journalist van de Vlaamse VRT. Uit goede bron horen we dat het om een Fransman gaat die vroeger werkte voor Maximilian Kra. Dat is een Europees parlementslid van de Duitse uiterst rechtse partij AfD. De man die trouwens onlangs omstreden uitspraken deed over de SS tijdens de Tweede Wereldoorlog. En sinds kort was die medewerker aan de slag bij Marcel de Graaf. Dat is een parlementslid van het Nederlandse uiterst rechtse Forum voor Democratie. De speurders doorzoeken nu zijn twee kantoren in het Europees parlement in Brussel en dat in Straatsburg. En ook zijn woning in Schaarbeek wordt doorzocht. De Graaf zegt dat hij en zijn medewerker niet op de hoogte zijn gebracht van de huiszoekingen. De gasboringen op de Noordzee ten noorden van Schiermonnikoog kunnen beginnen. De omgevingsvergunning voor het project is aangepast en goedgekeurd door het ministerie van Economische Zaken. Maand geleden zette de rechter een streep door de vergunning op verzoek van organisaties als Greenpeace en de Waddenvereniging. Quinten Timber, Ian Maatsen en keeper Nick Olij gaan niet mee naar het Europees kampioenschap voetbal in Duitsland. Bondscoach Koeman heeft ze niet opgenomen in de definitieve selectie. Zoals eerder al gemeld zijn Frenkie de Jong en Memphis Depay wel geselecteerd. Beide zijn herstellende van een blessure. ANWB Verkeersinformatie. Het is al vrij druk, 160 kilometer file en het verkeer heeft ook last van felle buien. Nu onder andere weer eentje boven de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij Sint-Joos. De linker rijstrook is daar dicht, er ligt heel veel water op het wegdek. Vanaf Born is de vertraging 20 minuten. Verder een half uur oponthoud op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Hagestein en Lexmond. Daar is een ongeluk gebeurd, de linker rijstrook is dicht en ook de afrit is dicht. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Hoenderloo en Knooppunt Waterberg 10 minuten vertraging, ook door een vrachtwagen met pech. En daar is de rechter rijstrook dicht. NPO Radio 1. EO. Van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, fijn dat u er weer bent voor uw dagelijkse dosis economie op NPO Radio 1. Ja, de afgelopen jaren neemt de ergernis over banken toe. Misschien wel door dit soort nieuws. Opnieuw een bank die veel meer winst maakt dankzij de marge die ze maken op de rente. 270% meer winst dan een jaar eerder. Maar de spaarrentes stijgen veel minder hard mee. En dat schuurt. Ja, mijn gast van zometeen droomt van dat soort winstcijfers misschien wel, maar hij ergert zich ook aan dit soort nieuws. En daarom richt hij nu zelf een bank op. Zometeen zijn verhaal. Geld of je leven? Eerst, misschien zit u nu in de auto dit programma te luisteren. En als u dan even om u heen kijkt, niet doen tijdens het rijden zou ik zeggen, maar dan ziet u misschien van die grote terreinachtige auto's rijden die hoog op hun wielen staan. U kent ze wel, of misschien zitten u er op dit moment in zo'n auto. Hoeft u zich niet voor te schamen meteen hoor. Maar de kans is wel groot, want nog nooit reden er wereldwijd zoveel van die zogenoemde SUV's op de weg. Daar hebben we het over. Dat maakt het Internationaal Energieagentschap bekend. Ja, hoe kan dat nou eigenlijk dat er steeds meer van die grote bakken worden verkocht? Carlo Brands is hoofdredacteur bij Autoblad. Carlos, van harte welkom. Fijn dat je er bent. Is dit de categorie? Ik heb er zelf ook een. Nee. Nee. Ik vind ze allemaal op busjes lijken. Dus dan vind ik ze niet leuk. Ah, maar ik kan niet ontkennen dat ze wel handig zijn. Ja, wat is het eigenlijk? Zo'n SUV? SUV, dat staat voor Sport Utility Vehicle. Ja. En dat is eigenlijk de moderne stationcar. Hè? Vroeger had je een stationcar als je kinderen had, kinderwagens, noem maar op. Dingen te vervoeren in ieder geval, veel ruimte nodig had. Ja. En dat is gaande. Die stationcars zijn bijna weg. En daar zijn de SUV's voor in de plaats gekomen. Zijn feitelijk gewoon middenklassers of grote auto's of kleine auto's. Maar die staan wat hoger op de wielen. Je hebt wat meer uitzicht. Je hebt wat meer mogelijkheden om spullen mee te... Je kan hele voetbalelftallen meenemen. Ja, je dochter gaat verhuizen naar een andere studentenkamer, et cetera. Dus ja, het is vooral handig. Ja, ruim 50% van de in 2023 verkochte auto's in Nederland is een SUV. Is dat nou veel? Nou ja, wereldwijd is het meer dan de helft. En dan is het wel veel, ja. Dat is krankzinnig veel. Als je vroeger, vroeger had je sportwagens, sedans, hatchbacks, stagecars. Dat was het zo'n beetje. En dan bestelwagens. En tegenwoordig rijden we, dan zeg ik het heel denigrerend, zo bedoel ik het niet, rijden we allemaal in een bestelwagen. Want je rijdt allemaal in zo'n hoog ding. Want het stapt makkelijk in en uit. En, kan je het nou aan zien? Mensen die in de auto zitten en om zich heen kijken en denken, hey, is dat nou ook een SUV? Wat is nou de eerste graadmeter? Het is bij wijze van spreken een auto van het formaat Volkswagen Golf, maar dan wat hoger, wat grotere wielen, maar misschien wat stoerder gemaakt, zo links en rechts, want dat is heel avontuurlijk natuurlijk. En, dubbele achterbank en vooral, ook? Is dat per se ook, dubbele achterbank? Nee. Dan praat je over de categorie MPV's, dat zijn echte bussen, zou ik maar zeggen. Oh, okay. Daar kunnen dan 7 mensen in of zo. Maar dat is bij SUV's niet het geval, het is gewoon stoerder, hoger en vooral ook zwaarder. Ja, dat is natuurlijk het punt. Waarom willen we zo'n ding rijden eigenlijk? Handig. That's it. Ja. Status ook. Ja. Nee, het is sowieso. Nederland is aan het vergrijzen. Mensen vinden het makkelijker om in en uit te stappen in een hogere auto dan in zo'n laag. Oh ja, hoge instap, ja. En je hebt wat meer overzicht in het verkeer. En nogmaals, je kan er de kinderwagen van de kleinkinderen in stoppen. Ja, Patrick Wessels, consumentenpsycholoog. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, eventjes eerste categorie. Ik heb er zelf ook één. Telt dat voor u? Nee, dat valt wel mee hoor. Ik zit liever op de fiets eigenlijk zelfs. Ja, ook vandaag? Vandaag werk ik thuis. Dus het hoeft helemaal niet. Zelfs geluk. Nog beter. Ja. Maar goed, waarom willen wij zo'n SUV rijden? 50% van de verkochte auto's was een SUV vorig jaar. Ja, er zitten een paar eigenlijk psychologische verklaringen achter, denk ik. Dat hoger zitten, dat werd net al eventjes genoemd ook wel. Het geeft een gevoel van controle eigenlijk. Je hebt wat meer overzicht, wat meer uitzicht. Dus dat is heel fijn. En daarnaast geeft het eigenlijk een gevoel van vrijheid. Want die auto's die beloven dat ze werkelijk overal kunnen komen. In het terrein is het ook geen probleem. Ik ken eigenlijk geen mensen die er werkelijk mee in het terrein gaan. Maar het zou kunnen. En dat is wel een heel fijn idee dat je nergens door beperkt wordt. Dat is een belangrijke aantrekkingskracht van die auto's. Daarnaast, ik hoorde status net al even voorbij komen. Ook dat is natuurlijk wel een belangrijk thema. En dat zit dan eigenlijk, psychologisch noemen we dat het halo-effect. En het halo-effect betekent, als iemand anders van jou niet zoveel weet, dan probeert hij te beoordelen wie jij bent, wat je ongeveer kunt. En als je dan een hele grote, stoere, luxe auto rijdt, dan verwacht diegene van je dat je waarschijnlijk heel veel capaciteit hebt, dat je heel veel kunt. En dat is natuurlijk heel prettig als je dat graag wil uitstralen, bijvoorbeeld in het werk. Ja, maar tegenwoordig rijdt half Nederland dus zo'n ding. Klopt, en dan wordt het misschien een beetje minder. Aan de andere kant, je komt nog steeds waarschijnlijk zelfstandig ergens aanrijden bij een klant of bij iemand anders op wie je een beetje indruk wilt maken. En dat lukt nog steeds, ook al rijdt iedereen in zo'n ding. Ja, kan dat meespelen, Carlo Brandsen, denk je? Nou ja, kijk, allereerst kan een gewone SUV, ik noem maar wat, een iets hogere Golf, heet dan Golf Plus. Of doe even een ander merk. Of een BMW, of een Mercedes, of een Volvo. Kan niets meer dan een gewone auto. Hè. Nee. We gooien nu eigenlijk de SUV's erbij. Dat zijn de sport utility vehicles met vierwielaandrijving en grotere motoren en dat soort dingen. Maar het gros, en ik denk zelfs al 95%, is gewoon een standaard auto die wat hoger is en wat ruimer is. Nu was er een waarschuwing van de organisatie Transport and Environment. Die waarschuwde eerder dit jaar voor de trend, heb je vast wel meegekregen, auto-obesitas. Ja. Steeds verder uitdijende auto's. Ja, wat een gevaar kan vormen voor andere verkeersdeelnemers, zoals Patrick Wessels, die graag op zijn fiets zit. Ja. Is dat een reëel risico? Ja, dat is een reëel risico, maar dat heeft niet zozeer met SUV's te maken. Dat heeft meer te maken met het feit dat we zelf in de auto veel meer veiligheid willen. Er veel meer eisen komen. Veel meer elektronica moet worden verstopt. Veel meer airbags moeten worden ondergebracht. En auto's meer comfort willen geven. Want we zijn natuurlijk een verwend volkje. Ja. Maar het klopt als je nu een auto neerzet, een nieuwe auto, en die zet je naast een voorganger van zeg 20 jaar geleden, dan weet je niet wat je ziet. Nee, die is veel groter. Ja. Maar is dat dan? Toch ben ik benieuwd wat dat dan is. Waarom de autobouwers daarop zijn ingesprongen? Nou ja, omdat er vraag naar was. Kijk, autobouwers bouwen niks waar geen vraag naar is. Dus in dat opzicht kunnen we die partij eigenlijk niet de schuld geven. Moet onszelf de schuld geven. Wij in zo'n grote bak willen rijden. Wij willen groot rijden. En ook de keuze voor een SUV, hetzelfde verhaal. Die dingen zijn groter, zwaarder, pakken meer wind. Je kan er nog zulke zuinige motoren ontwikkelen. Maar als je vervolgens als consument grotere en zwaardere auto's gaat rijden, dan is het effect wel weer nul. Ja, ben ik toch benieuwd, meneer Wessels, want dan komen we een beetje op dat milieuverhaal, ook op het duurzaamheidsverhaal. We praten allemaal over we moeten naar een duurzamere wereld toe, maar we kopen dus van die auto's, die zijn dan wel misschien elektrisch, maar die, ja, Carlo Bransen zegt het al, vangen meer wind, zijn hartstikke zwaar. Uh-huh. Hoe moeten we dat met elkaar rijmen? Ja, en misschien valt het nog wel sterker te stellen. Je merkt juist eigenlijk dat op het moment dat mensen meer gaan doen aan duurzaamheid. Hè. Ik ga wat minder vlees eten, wat minder vliegen. Nou goed, er zijn wel wat mogelijkheden te verzinnen. Dan juist hebben mensen aan de andere kant het idee, dan mag ik ook wel een beetje sjoemelen op een ander gebied. En het okay. zou dus best kunnen zijn dat mensen die wat duurzamer bezig zijn, zichzelf vervolgens toestaan om zo'n SUV te rijden. Of in ieder geval een veel grotere auto die veel meer wind vangt, meer brandstof verbruikt enzovoort. In dat brein is dat heel flexibel om eigenlijk als het ware een beetje te balanceren. En het probleem daarmee is dat die balans, nou, die ligt niet zo geweldig in ons geheugen. Hmm. Dus we zijn even vergeten dat we eigenlijk ook afgelopen jaar nog wel met het vliegtuig gingen. En dat we als wij het eten gaan toch ook wel graag een biefstuk bestellen. Ja. Want we voelen ons vooral heel erg duurzaam. En je merkt eigenlijk in alle onderzoeken dat het verschil tussen wat we zeggen belangrijk te vinden, duurzaamheid, en wat we daadwerkelijk doen, nou, dat is een belangrijk verschil. Dat ja. is eigenlijk niet met elkaar in één lijn te zien. En zijn die SUV's daar een voorbeeld van? Bijvoorbeeld wat we nu zien aan cijfers van die auto's? Nou, ik denk dat een SUV niet het belangrijkste voorbeeld daarvan is, hoor. Want uiteindelijk is het niet een aankoop die je zomaar eventjes doet. Je ziet dit veel meer bijvoorbeeld terug in het feit dat we als we online iets bestellen, willen we het per se morgen in huis hebben. Nou, dat valt nog niet mee om dat allemaal logistiek duurzaam te regelen. Dus daar zit dat veel meer in. Aan de andere kant is het wel mogelijk dat als je op een aantal gebieden duurzaam bezig bent, met zonnepanelen en nog wat dingen, dat je er dan voor zorgt, nou ja, dan kan ik ook makkelijker een SUV kopen, want ik ben al zo lekker bezig. Maar toch eventjes de andere kant dan op kijken, Carlo Bransen. Ruim 85% van die verkochte auto's in Nederland, van die verkochte SUV's vorig jaar, was elektrisch of hybride. Die zijn dan beter, dan neem ik mezelf even als voorbeeld, dan mijn oude diesel van 13 jaar oud. Kortom, ik kan beter in zo'n SUV gaan rijden dan in die oude diesel van mij. Als ik naar het milieu kijk, tegen die oude diesel van jou kan niks op. Oh. Dat is maar viezer kan niet. Nee, kijk, het klopt. Veel van die SUV's komen overigens. Er komt nog een tsunami aan die dingen. Komt er nog aan vanuit China. Van merken waar jij en ik nog nooit van gehoord hebben. Elektrisch, dus het top voor de uitstoot. Allemaal elektrisch. En die wegen, nou, geen 1800 kilo of 1600 kilo. Wat een normale auto tegenwoordig al snel weegt. Maar 2500 kilo. En als het een grote wordt, misschien wel richting de 3000 kilo. Ja. Dat zijn nogal verschillen. Want ja, er zit een accupakket in wat alleen al 700-800 kilo weegt. Dus of dat nou allemaal zo enorm veel groener is dan ons wordt voorgespiegeld, kun je natuurlijk enorm afvragen. En dan kom jij vervolgens weer met je oude diesel aanzetten. Misschien is dat wel een hele schone auto, als je ook nog eens een keer gaat vergelijken met het feit dat iemand vier keer in die tijd een nieuwe leaseauto heeft besteld. Zo. Ja, als je er zo weer naar kijkt. Toch eventjes, de nieuwe coalitie gaat volgens mij alle voordeeltjes voor elektrische rijders eraf halen. Moet eerlijk bijdragen, staat erin. Het hoofdlijnenakkoord. Die wegenbelastingkorting gaat er dus wel min of meer aan. Kan je op je klompen aanvoelen. Betekent dat, wat ga je voor een SUV of wil betalen? Betekent dat we een daling zouden kunnen gaan zien, denk je? Nou, ik zou het me heel goed kunnen voorstellen. Overigens, subsidies is met name iets wat je geeft in het begin, omdat er nieuwe techniek moet worden gepromoot. Nou ja, dat mag. Maar op een gegeven moment is het ook eindig. En ik denk niet dat het nieuwe kabinet zal zeggen van we gaan elektrische auto's of wat dan ook. Of gaan we heel onaantrekkelijk maken. Dat niet. Maar je kan niet een gezinnetje met toevallig een SUV van Opel, om maar weer een ander merk te noemen, zeggen van jij moet waanzinnig veel wegenbelasting betalen, die auto's zo zwaar. Dus daar komen regelingen voor, gegarandeerd. Goed, ik dank jullie beiden zeer. Carlo Bransen, hoofdredacteur bij Autoblad Carros. En ook dank zeg ik tegen Patrick Wessels, consumentenpsycholoog. Geld of je leven. Gisteren waren de drie grote Nederlandse banken nog wat negatief in het nieuws, zou je kunnen zeggen. Ze kregen een tik op de vingers van toezichthouder ACM over de te lage spaarrentes. En uitgerekend vandaag volgt de aankondiging van de oprichting van een nieuwe bank. Go Dutch heet die bank. Een bank die het helemaal anders wil gaan doen. Natuurlijk, als je nieuw bent moet je dat zeggen natuurlijk. En vooral de klant moet daarvan gaan profiteren. Oprichter is hier aan tafel, Thomas Fles. Van harte welkom. Dankjewel. En gefeliciteerd met je bank. Super, ja. Het is een spannende tijd. En de timing zat inderdaad mee met het nieuws van gisteren. Dus ja, was dat bewust dat je een dag later met dit nieuws naar buiten kwam? Nou, ik heb helaas niet zoveel ingangen in de financiële sector dat ik weet wanneer dit soort rapporten naar buiten komen. Maar het was natuurlijk wel goed om te weten. Oké, een echte bankier heeft toch overal zijn tentakels zitten en weet toch alles? Ja, maar ik zou in die zin ook zeggen dat ik mezelf niet echt als een echte bankier beschouw. We hebben ook een nieuwe constructie als bedrijf en opzet. Dus we werken samen met andere grote banken om het goed neer te zetten. En we dit ook compleet anders doen. Ja, en compleet anders doen is ook niet zoveel winst draaien als de grootbanken. Wilt u geen winst draaien? Nou, ik denk dat er zeker winst gedraaid mag worden. Maar 18 miljard voor de drie grootste banken vorig jaar. Dus Rabobank, ING, ABN. Ja. Is toch wel een beetje aan de grote kant. En vooral omdat een heel groot deel daarvan natuurlijk verdiend wordt. Aan bijvoorbeeld de rente van de saldi van hun klanten. De beleggingen die ze er vervolgens mee doen. Kaartgebruik, al dat soort zaken. Oké. Dus ik zou de stelling willen innemen dat het eigenlijk ook helemaal niet hun geld is waar de winst uit wordt uitgemaakt, maar ook geld van de klant. Is dat ook de prikkel geweest om zelf een bank te beginnen? Zeker, zeker. Want het is eigenlijk in het hele banklandschap in Nederland het geval dat er eigenlijk veel te veel betaald wordt voor de diensten die er geleverd worden. Dat is hoe ik erin sta. Ja. En vooral ook omdat mensen denken dat ze eigenlijk 10 of 20 euro per maand betalen voor hun bank. En dat is dan redelijk. Alleen daarbovenop verdient de bank vaak nog 50, 60 euro extra. En mensen hebben er dan nog geen weet van wat het eigenlijk is. Dus in feite betaal je niet 10, 20 euro. In feite betaal je 60, 70 euro of in sommige gevallen een paar honderd euro per maand voor je bank. Mm, u zegt van die grootbanken die maken gewoon misbruik van je als klant. Nou, in Nederland is er eigenlijk te weinig competitie. Dus als je kijkt naar Duitsland of Frankrijk, dan merk je dat daar eigenlijk veel meer neobanken zijn die eigenlijk al dat allemaal op een wat meer spanning zetten. In Nederland is die prikkel er niet. En dan is het natuurlijk ook niet gek dat de banken vervolgens niet zeggen, nou, wij gaan allemaal met z'n allen meer rente geven. Ze houden met z'n allen de rente lekker laag en daar heeft iedereen meer baat bij. Ja, maar ziet uw concurrenten dat ze misbruik maken van mij als klant? Nou, ik denk dat uiteindelijk de klant daar zelf de keuze in heeft. Maar ik denk dat er een ruimte is voor een nieuw bankconcept. U loopt eromheen, merk ik, om deze vraag. U wilt niet zeggen dat ze misbruik maken van mij? Nou, ik denk dat misbruik een groot woord is. Maar okay. Ik denk wel dat het wat er nu gebeurt in de Nederlandse staat niet iets is waar de banken trots op zouden moeten zijn. En die resultaten worden wel naar buiten gebracht met recordjaren en noem maar op, alsof ze er erg trots op zijn. Ja, en daar moet je eigenlijk helemaal niet zo trots op zijn, zegt u. Want u wilt het revolutionair gaan doen. Revolutionaire benadering van zakelijk bankieren. Wat is zo revolutionair bij u? Nou, er zijn eigenlijk een aantal zaken die dat zo maken. Allereerst is transparantie bij ons de eerste stap. Dus wij willen heel erg inzichtelijk maken wat wij als bank dan verdienen aan de klant. En daar geven we ook een eerlijk deel van terug. En dat is eigenlijk iets wat al relatief nieuw is. Maar dus stel, ik open een rekening met mijn bedrijf bij u. Wat zie ik dan aan transparantie? Wat ga ik dan zien? Nou, je gaat exact zien wat wij als bankingpartner verdienen aan jou als klant. Dus dat kan je zien aan kaartgebruik, aan overboekingen, andere bankdiensten. Dat wordt allemaal inzichtelijk gemaakt. En dan afhankelijk van je abonnement kan je tot 70% terugkrijgen. Afhankelijk van mijn abonnement? Ja, er moet natuurlijk uiteindelijk wel een soort baseline zijn. Dus als we alles weggeven, dan moet er wel een baseline zijn om nog daarvan van rond te komen. Een ondergrens. Een ondergrens, zo te spreken. Maar dat is dus alleen maar zo dat je... We hebben een gratis rekening. Dus als je niet wil betalen voor je bankierenkant ook. Maar als je dus meer van je activiteit gebruik wil maken en meer terug wil krijgen, dan moet je iets meer van abonnement nemen. Want wij gaan dan inleveren op onze flexibele marge. Dus we zorgen dat de boekerwinst... Dan komt de hoop voorbij, hoor, dit. Dan kan ik niet zo snel processen om een beetje de terminologie aan te houden. Ik kan een gratis rekening hebben. Ja, dan doe ik dat toch lekker. Ja, dat klopt. En dan krijg je... Wat heb ik dan niet? Wat kan ik dan niet? Dan zie ik dingen niet bij u. Nee, dan zie je alles en dan krijg je 10% terug van alles wat de bank aan je verdient. Dus alsnog ga je de facto geld verdienen met je bankrekening. En dit is echt het beste verkoopverhaal dat ik ooit heb gehoord. Je gaat geld verdienen door bij een bank een rekening te openen. Ja, dat is iets wat mogelijk is. Oké, en hoe zit dat dan? Nou, hoe zit het? Kijk, nogmaals, dus die verborgen kosten waar we het net over hadden. Dus dus los van dat 10, 20 euro per maand waar we het eerder over hadden, heb je nog die 50, 60 euro erbij. In die marge gaan wij delen. En die marge delen wij vanaf 10%. En als je dat meer wil verdienen, als je dus als bedrijf heel veel activiteit hebt, dan is het voordeliger voor jou om iets meer functionaliteit te kiezen en iets hoger abonnement te kiezen. En dan kan je tot 70% terugkrijgen. Oké. Klinkt allemaal interessant. U gaat dus zelf niet zoveel winst maken? Nou, wel. Maar wij hebben daarnaast ook, naast het teruggeven aan de mensen, willen we ook teruggeven aan de wereld. Dat is voor ons ook heel erg belangrijk. En willen daar ook als klimaatpositieve bank en als sociaal positieve bank in voortkomen. Dat doen we op twee manieren. Dus we hebben allereerst een vrij goede duurzaamheidsstrategie. In Nederland nogmaals... Er zijn nog meer banken die dat doen. Volgens mij ASN en Triodos, die gaan ook praten op hun duurzaamheids... Er zijn zeker goede voorbeelden in de Nederlandse markt. Sterker nog, wij hebben nog best wel een weg te gaan om ook onze hele keten duurzaam te maken. Maar het is wel een doel wat we ons gesteld hebben. Maar soms moet je eerst wat kritieke massa krijgen om te zorgen dat je die positie kan innemen. Ja. Maar aan de sociale kant is ook iets wat we willen doen. En we willen niet alleen zelf daar een standpunt in nemen. We willen eigenlijk ook ervoor zorgen dat onze gebruikers... In plaats van de winsten zelf op te strijken, ook kunnen zeggen, nou weet je wat, geef mijn winst maar aan een goed doel. En daarvoor werken wij samen met een aantal bekende stichtingen. En dan kun je dan eigenlijk automatisch gaan doneren. Eigenlijk zegt u, is tot nu toe uw verhaal, die grootbanken zoals we ze kennen, die maken winst over de rug van jou en wij delen het met jou. Correct. Oké. Waarom heeft u geen bankvergunning in Nederland? Nou, het is om te starten met een bankvergunning is dat natuurlijk vrij zwaar. Dat weten we allemaal. Dus, niet voor niets natuurlijk. Niet voor niets, maar er zijn nu in de huidige periode met technologie zijn er heel veel mogelijkheden om zaken veel slimmer te doen. En wij werken samen met een technologiebank. Een Franse technologiebank, Swan. Ja. En daardoor kunnen we eigenlijk onze processen zo goed inrichten dat we het ook op een hele efficiënte manier kunnen uitvoeren. En dat is voor nu, voor het begin, de beste move om te gaan groeien. Maar waarom geen bankvergunning? Want een bank, eigenlijk waar een bank om draait, is vertrouwen, volgens mij. Een klant moet vertrouwen hebben om zijn geld te stallen bij u. Dat zou ik toch liever doen bij een bank die een bankvergunning heeft in Nederland. Het maakt in feite niet zo heel veel uit. Want wij vallen ook onder het depositogarantiestelsel. Dus je geld is op dezelfde manier verzekerd als in Nederland. Als u omgaat, dan staat ook de overheid garant voor een ton. Absoluut. En daarnaast hebben we ook nog een andere bank waar wij het geld neerzetten. En dat is een top 3 bank van Europa, een systeembank. En daardoor is het geld ook nog echt super veilig, omdat systeembanken natuurlijk wat minder regelmatig omvallen, omdat dan de overheden in zullen grijpen om de economie te redden. Heeft u de gevallen bij Bunkbank een beetje gevolgd de afgelopen weken, dagen? Zeker. Ja? Wat zegt u dat? Nou, ik denk dat er zijn natuurlijk veel dingen over te zeggen. Dus, Heel aantal klanten die met phishing, dus door criminelen, geld afhandig werden gemaakt. Tot wel een ton bijvoorbeeld. Flink wat geld. Nee, dat is, het komt heel veel voor. Het is echt een probleem van deze tijd. En ik denk dat er aan alle kanten argumenten zijn. Maar ik denk het belangrijkste ding om te zeggen is dat natuurlijk de cybercriminelen die phishing uitvoeren, dat het echte probleem is. Ja. Ik denk daar wel bij dat Bunk op klantenservice een strategie gekozen heeft die ik bewust niet kies. Dus ik denk dat een menselijke, persoonlijke aanvliegroute en een telefoonnummer hebben, dat iets is waar mensen behoefte aan hebben. Bunk was niet bereikbaar per telefoon, dat bent u wel straks. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar per telefoon. Ja. Oké. Dus en qua veiligheid, want u kunt ook, bedoel ik, lees dat bij u een betaalrekening openen voor een zakelijke betaalrekening kost bij heel veel banken weken of maanden. U zegt kost bij ons een paar uur tijd, doen wij een paar uur tijd. U ademt ook snelheid, zeg maar. De vraag is of dat altijd goed is voor een bank, ook in relatie tot waar het mis kan gaan. Nee, absoluut. En kijk, ik denk dat bij ons, dus even om het eerste punt te pakken over phishing. Voor ons is security is de hoogste prioriteit. Wij zijn sowieso, als hele kleine speler, zouden we zo'n situatie wat Bunk nu heeft, zouden wij überhaupt niet overleven. Dus bij ons is het echt enorm belangrijk om vanaf het eerste moment te zorgen dat je op allerlei manieren dit gaat voorkomen. En dat kan je doen door educatie, het kan je doen door maatregelen, door extra verificatie voor hele grote transacties. Dus dat soort zaken zijn wij al direct aan het implementeren om te voorkomen dat criminelen een ton weg kunnen nemen. Want even als medebankier gesproken, als u naar die Bunkbank kijkt, dan zegt u van daar zijn ook op dat gebied dingen gaan daar mis. Nou, het is een keuze van Bunk om te zeggen, en daar is ook nog uiteraard allerlei argumenten voor, maar om te zeggen, oké, je kan een onbeperkt groot bedrag overboeken van A naar B. Nou, dat is een keuze en dat hebben ze ook, dat heb ik gelezen in ieder geval, hebben ze ook mee geëxperimenteerd. En mensen vonden het ook heel erg irritant als daar bijvoorbeeld wat de Rabobank en ING hebben een soort wachttijd op zit. Ja. Ik kijk zelf meer naar het voorbeeld van Revolut. Dat is een internetbank uit de UK. Ken je denk ik wel. Die hebben een systeem waarbij je bij dat soort transacties die fraudegevoelig zijn een waarschuwing krijgt. Omdat er dan een extra verificatie nodig is, bijvoorbeeld per e-mail, in plaats van alleen maar op de telefoon. En zo'n extra stap maakt het dan voor aanvallers moeilijker om het door te zetten, omdat je dan een derde eigenlijk mede. Dat gaat bij u ook gebeuren, dat je een e-mail krijgt als tweede verificatie. Nou ja, het is dus bij transacties die fraudegevoelig zijn, die houden we nu sowieso al tegen. Dat zijn natuurlijk ook vanwege andere verplichtingen. Maar er zijn gewoon manieren om om de klant hierin te helpen. Maar hoe weet ik dan of de e-mail echt is? Ik denk altijd, e-mail van de bank, op een link ga ik niet klikken. Nee, dat is. Ik snap het ding. Maar wat er nu natuurlijk bij Bunk gebeurd is dat er een medewerker opbelde die zei: ik ben een medewerker. Ja, nee, van zeker. Bunk. Maar ik moet bij u dat straks wel gaan doen. Nou, wat ik meer bedoel te zeggen is door een extra laag, een extra stap toe te voegen, ja, die hackers moeten namaken, is dat natuurlijk ook een extra laag van security. Okay. Dus het is voor een hacker natuurlijk al moeilijk om, zeg maar, als ze eenmaal in je account zitten, dat is al één ding, dan moet je toegang geven. Maar als ze dan ook nog naar je e-mail toe moeten, ja, dat is enorm lastig. En die e-mail kan je natuurlijk wel in vertellen. Hey, wat je nu gaat doen is super riskant. Kan je nog een keer een waarschuwing geven? En de hacker heeft geen controle over jouw inbox. Dus dat is meer de extra laag van controle. Nee. Even tussendoor luisteren. Als je net vraagt of ze ook als particulier terecht kan bij GoDutch? Op dit moment nog niet. We hebben wel die ambitie om misschien in de toekomst dat wel te gaan doen. Maar het heeft ook te maken met de fraudegevallen en de risico's die bij consumentenrekeningen een stuk hoger zijn. Oké. U zei al, ik ben niet een typische bankier. Dat had ik ook al gezien. Want u was onder andere eerder ondernemer met het bedrijf Poepieke. Een kattenbakbedrijf. Ja, van kattenbakken naar bank. Nou, dat was mijn eerste bedrijf. Het is al enige tijd geleden dat er was. Maar dat inderdaad, zo ben ik ooit begonnen. Daarna ondernemer in softwareprogramma's als het gaat om boekhouding. Klopt, en bankieren. En bankieren. Ja. Zelf wel vervelende ervaringen met de bank gehad? Nou, regelmatig. Maar dat heeft vooral te maken gehad met dingen zoals... ik heb twee stichtingen waar ik in het bestuur zit. En het duurt heel lang om een rekening te openen. Er worden heel veel dat heeft weer met witwassen te maken. Nou, niet alleen met witwassen. De rekening openen is natuurlijk één ding. Maar het heeft vooral ook te maken met enorme backlog bij de bedrijven. Want wij kunnen een stichting wel in 3 uur tijd onboorden. En dat lukt een bank in Nederland niet. Maar toch even, waarom kunt u in een paar uur tijd voor mij een rekening openen waar andere banken heel lang over doen? Dat zal niet voor niks zijn, denk ik dan altijd. Maar nou, dat is misschien naïef. Ik denk dat het een beetje te maken heeft ook dat heel veel, in ieder geval de grootbanken waar ik iets meer kennis over heb, nog enorm achterlopen met hun historische KYC, so to speak. Terwijl wij natuurlijk gewoon... KYC is know your customer, dat is de anti-witwasafdeling. Ja. En anti-witwas is nog inderdaad wat breder. Maar er zitten dus enorme achterstanden bij die bedrijven om dingen goed neer te zetten. En het zijn over het algemeen genomen natuurlijk inefficiëntere processen dan dat wij die hebben. Nog heel kort, luisteraar Arjan vraagt zich op de valreep van deze uitzending af: wat als GoDutch verlies draait op mij als klant? Bijvoorbeeld tijdens een grote economische tegenslag. Moet ik dan ook gaan betalen? Want u zei je deelt mee in de winst. De andere kant op is betalen, meebetalen. Ja, dus in deze zijn wij niet de bank die dat gaat doen. Dus dat is het goede nieuws. Dus we zullen nooit de percentages omdraaien. Klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Dat is waarom een goed product zichzelf verkoopt. Maar bij Marktplaats zeggen ze dat dan moet je het niet doen. Ja, ik zou zeggen, kijk vooral even op de website van GoDutch. Ik dank je zeer voor dit gesprek. Thomas Vles, oprichter van GoDutch. Tot zover ook Geld of je leven voor vandaag. Hier zo Hila Noor zei Geld vandaag. Geld of je leven is een programma van de EO. NPO Radio 1 podcast. Zangeres, fitnessgoeroe en oplichter. Hallo, goedenavond. U spreekt met Margreta van der Laar. Ik zou even bellen. Margreta van der Laar is al 30 jaar lang de baas bij Nirvana. Het grootste en meest beruchte escortbureau van Nederland. En op de manier zoals ze op het einde behandeld, dat doet het met een hond nog niet. Met haar escortbedrijf spint ze een web van misleiding, oplichting en bedrog. En tegelijkertijd houdt Margreta de schone schijn op. Ze weet het heel goed te brengen. En ze weet mensen op de verkeerde been te zetten. Denk, ja, nou die mevrouw vast niet. Dus wel. Ze bleef jarenlang uit handen van justitie. Hoe kon dat gebeuren? Wij zoeken het uit in Het Escortbedrog. Een podcast van KRO-NCRV voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Welke acteurs en actrices speelden dit theaterseizoen de indrukwekkendste rollen? En welke voorstellingen maakten de meeste indruk? U hoort en ziet het vanavond in Theater Maas. De nominaties voor de toneelprijzen vanavond in Theater Maas om 8:55 bij Avrotros, NPO 2. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd. Beter verzekerd. 30 jaar Trendhopper, nu 10% korting op alle banken. Trendhopper.nl. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar Bishort.nl. NPO Radio 1. 4 uur.